شان سر پدر و مادر را ببوسن ای داد بیداد، آخه مردم امروز امو که ثم امو که ثم امو که را نمی فهمد، آخه فقط جان دلش تاج سرش یارو را می فهمد، ای روزگارم ای داد می داد، مردم امروز قدر مادر را نمی شناسد، فقط در رحلتش مادر را میشنازن، اما نی دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل، قدر مادر را بدانید که جهنم